कदर तू मुझे प्यार कर जिसे कभी ना मैं सकूं फिर भुला जिंदगी दरख्वास्त है ये जो आई रात है ये तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे जो अब लम्हात है ये बड़े ही खास है ये तू मेरी दरख्वास्त है ये जो आई रात है ये तुम मेरी बाहों में दुनिया भुला दे जो अब लम्हात है ये बड़े ही खास है ये चल तू थामे मेरा हाथ चल तू वक्त जितना भी हो हासिल सारा मेरे नाम कर तू वक्त जितना भी हो हासिल सारा मेरे नाम कर तू ये अरमान है ये गुजारिश जान है ये बाहों में दुनिया भुला दे जो अब लम्हात है ये बड़े ही खास है को कोई पार करता चला जाए तो यहाँ से पाकिस्तान अफगानिस्तान किर्गिस्तान कजाकिस्तान और रूसिया होते हुए बुल्गारिया के उस छोटे से गांव तक पहुंचा जा सकता है जहाँ उल्कनम की लड़की का घर है तुम चलो ना मेरे साथ बुल्गारिया शिवा हिमालय के सिवा कहीं और जी नहीं पाएगा सो दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ तुम बुल्गारिया नहीं आ सकते मैं यहां नहीं रह सकती मुलाकातों को दिनों हफ्तों से क्यों गिना जाता है सांसों से क्यों नहीं अगर सांसों से गिना जाए तो लगेगा बहुत लंबी उम्र है इस कम उम्र रिश्ते की लम्स जिस्मों पे ऐसे सजाए बारिशों से भी वो धुल ना पाए तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे हो नक्श लम्हों पे ऐसे बनाए मुद्दतों से भी वो मिट ना पाए तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे तो हूँ मैं यूँ बहुत मुतासिर, पर क्या करूँ मैं हूँ एक मुसाफिर। कैसी खुशी है जिसमें नमी है, जाने तू ये या जाने ना। जो जज्बात है बड़े ही पाक है ये, मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। जो अब लम्हात जो अब लम्हात है दुनिया भुला दे।